malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Za oceanem głosy jeszcze liczone, ale już wszystko jasne. Donald Trump wprowadzi się do Białego Domu. Gęste mgły będą towarzyszyły kierowcom tej nocy. Są ostrzeżenia, bo widoczność będzie ograniczona do 100 metrów. Jest to orzeczenie Sądu Najwyższego w związku ze sprawami odszkodowania za lotnisko przy działce. Donald Trump po 4 latach wraca do Białego Domu. Choć głosy w Stanach Zjednoczonych są jeszcze liczone, to wszystko wskazuje na to, że zdobył nie tylko większość głosów elektorskich, ale także wygrał w wyborach powszechnych. Wcześniej mu się to nie udało. Z West Palm Beach na Florydzie nasza specjalna wysłanniczka Magdalena Skajewska. W 2016 roku, gdy Trump walczył o Biały Dom z Hillary Clinton, zdobył większość głosów w kolegium elektorskim, ale przegrał w wyborach powszechnych. Głosowało na niego wtedy o prawie 3 miliony Amerykanów mniej niż na kandydatkę demokratyczną. 4 lata później Trump poniósł porażkę w obu głosowaniach. W tym roku najprawdopodobniej udało mu się odnieść podwójne zwycięstwo. Nadchodzą dobre rzeczy, bez względu na to, czy ktoś głosował na niego, czy nie. Zobaczymy zmianę w tym kraju i miejmy nadzieję też na świecie. Powiedziała jedna ze zwolenniczek Trumpa na Florydzie. Sukces republikanów jest wzmocniony przez odebranie demokratom większości w Senacie. Myślę, że to było referendum w sprawie obecnej administracji. Ludziom po prostu nie podobało się to, co robiła. Powiedział lider republikanów w tej izbie, Mitch McConnell. Republikanie mają też zachować kontrolę nad Izbą Reprezentantów, co oznacza, że mandat do rządzenia, jakim będzie dysponował Donald Trump, jest bardzo mocny. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, West Palm Beach, Floryda. Teraz ostrzeżenia przed gęstymi mgłami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał, że widzialność może być ograniczona nawet do 100 metrów, a drogi i chodniki mogą być śliskie. Ważne informacje zebrała Marta Szulborska. Ostrzeżenia przed gęstymi mgłami nie dotyczą jedynie kilku południowych powiatów Podkarpacia i okolic Nowego Sącza. Jak zaznacza synoptyk IMGW Michał Kowalczuk, kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ mgły będą bardzo gęste, a dodatkowo na południu i wschodzie może być ślisko. Spodziewamy się wystąpienia mgieł ograniczających widzialność do około 100 metrów. Niemal w całym kraju mgła może miejscami osadzać szać oraz mieć charakter mgły marznącej. Nawierzchnie dróg i chodników mogą być niskie, głównie w regionach południowych i wschodnich. W obszarach podgórskich Karpat temperatura minimalna wyniesie minus 5 stopni i tam najbliższa noc będzie najchłodniejsza. Marta Szulborska, Polskie Radio. Nie ma już wątpliwości, właściciele działek, na przykład przy lotniskach, mają prawo do odszkodowania za zmniejszenie wartości ich terenu. Jest uchwała Sądu Najwyższego w tej sprawie. Jest ona odpowiedzią na dotychczasową, rozbieżną interpretację przepisów i sprzeczne orzecznictwo sądów. Nie ma znaczenia, że utrata wartości handlowej może się w rzeczywistości nie zrealizować, gdy właściciel nie dokona zbycia nieruchomości, a wskutek różnych zdarzeń w przyszłości dojdzie do sytuacji, w której utrata wartości zostanie zniwelowana. Zmienność w czasie jest bowiem nieodłączną cechą każdej szkody. Ustalenie wysokości odszkodowania w pieniądzu powinno nastąpić według cen określonych na podstawie artykułu 363 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego. Tłumaczyła sędzia sprawozdawca Agnieszka Góra-Błaszczykowska. W praktyce to biegły oceni, ile na wartości straciła działka. Ponad 370 drzew zostanie wyciętych przy autostradzie A6 na 15-kilometrowym odcinku między węzłami Szczecin-Dąbie i Radziszewo w Zachodniopomorskiem. Jest to fragment drogi, który w dużej części przebiega przez Puszczę Bukową. Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad twierdzi, że pod topór pójdą wyłącznie drzewa w najgorszej kondycji. Te drzewa w bardzo złym stanie bądź wręcz już martwe i groziły po prostu w szczególności przy wystąpieniu znaczących porywów wiatru zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i aby tego uniknąć będziemy te wycinki przeprowadzać. Wycinka drzew przy A6 rozpocznie się na przełomie przyszłego roku i zakończy z końcem 2025. Klimat. Jakość powietrza w Polsce bardzo się w ciągu ostatnich godzin pogorszyła. Stacje pomiarowe pokazują kolor bordowy, co oznacza bardzo złą jakość powietrza w Zamościu, Chełmie, Lublinie, Mielcu, Połańcu, Otwocku, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Zawierciu. W tych miastach są stacje pomiarowe, ale jest wiele miasteczek, gdzie takich stacji nie ma, a powietrze też jest w tej chwili bardzo zanieczyszczone. W takiej sytuacji najlepiej nie otwierać okien i ograniczyć przebywanie na zewnątrz do minimum. Długotrwała ekspozycja na działanie szkodliwych substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko chorób układu oddechowego oraz naczyniowo-sercowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Iga Świątek wystąpi jutro w trzecim meczu WTA Finals w Riyadzie. Miała zagrać z Jessicą Pegulą, jednak po tym jak Amerykanka wycofała się z turnieju, Polka zmierzy się z pierwszą rezerwową, czyli Rosjanką Darią Kazatkiną. By myśleć o awansie do półfinału, musi to spotkanie wygrać, a przy okazji liczyć na zwycięstwo Amerykanki Goff z Czeszką Krejcikową. W najlepszej czwórce są już Aryna Sabalenka i King Wenjeng. Białorusinka mogła sobie pozwolić na luksus porażki i przegrała z Kazaszką Rybakiną w trzech setach. Chinka zmiotła z kortu Jasmine Paolini, oddała Włoszce zaledwie dwa gemy. W piłce nożnej dzisiaj jest kolejny wieczór z Ligą Mistrzów. Dwa mecze już się zakończyły. Brugia pokonała Aston Villa 1-0, a Szachtar Donieck wygrał 2-1 z Young Boys. Nas interesują najbardziej mecze, w których kluczowe role mogą odegrać Polacy. W absolutnym szlagierze Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie podejmuje Arsenal Londyn z Jakubem Kiwiorem na ławce rezerwowych. W Belgradzie Trwena Zvezda gra z Barceloną. W ataku Dumy Katalonii Robert Lewandowski. Wciąż na debiut czeka Wojciech Szczęsny i poczeka między słupkami gra dzisiaj Peña. Jakie jeszcze mecze rozpoczęły się o 21:00? Paris Saint-Germain z Atletico Madryt, VfB Stuttgart z Atalantą, Bayern Monachium z Benficą. To spotkanie jest opóźnione z powodów problemów technicznych. Tyle o piłce nożnej. W siatkówce kontrakt do 2028 roku z reprezentacją Niemiec przedłużył Michał Winiarski. Rolą selekcjonera będzie przygotowanie reprezentacji zachodnich sąsiadów do igrzysk w Los Angeles. Winiarski jest także trenerem wicemistrza Polski, Alurony Warty Zawiercie. Nasze drużyny dzisiaj grały w Lidze Mistrzyń. Deweloper z Rzeszów pokonał Marisę Płowdiw 3-1, a siatkarki Budowlanych Łódź przegrały swój pierwszy mecz grupy D. Z Fenerbahçe Stambuł było 0-3. Dla drużyny z Turcji najwięcej punktów zdobyła atakująca reprezentacji Polski Magdalena Stysiak. Tej nocy, jak mówiliśmy, dużo mgieł ograniczających widzialność do 100 metrów. Na termometrach od minus 4 stopni w Kotlinach Karpackich i minus 3 miejscami na wschodzie oraz w centrum do plus 4, plus 5 na zachodzie i nad morzem. W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, miejscami głównie na południowym wschodzie również rozpogodzenia. Miejscami na Pomorzu oraz na południowym wschodzie słabe opady, mrzawki. Na termometrach będzie od 4-5 stopni na północy do 9 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Festiwal filmowy Energa Kamerimicz, organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydenta miasta Torunia, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz Telewizji Polskiej. Na festiwal zapraszają sponsor strategiczny Energa, Audi, totalizator sportowy i telemagazyn. Zapraszamy do Torunia od 16 do 23 listopada. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Od lat cierpię na hemoroidy.

Czasem tak się zdarza, że człowiek zerknie w kalendarz i audycja praktycznie robi się sama przez to, co w tym kalendarzu wyczyta. No może to jest trochę za dużo powiedziane, że robi się sama, ale na pewno 6 listopada, pod którym widnieje takie nietypowe święto jak Dzień Saksofonu, sprawił, że dzisiaj mam całkiem dobry pretekst, żeby dzielić się muzyką moich ulubionych instrumentalistów jazzowych, głównie saksofonistów, a to był jeden z tych najważniejszych dla mnie muzyków i myślę, że dla wielu trójkowych słuchaczy również. Jan Ptaszyn Wróblewski. Oczywiście Tata Lata to tytuł tej niedługiej kompozycji, element albumu Sweet Beat i przy okazji nasze dzisiejsze otwarcie. Jakby co, justyna.grabasz@polskieradio.pl, czekam na Państwa wiadomości, meldunki, sugestie. Do 23 mamy sporo czasu, żeby podyskutować o muzyce. A ja mam dzisiaj ze sobą sporo nowości, a jedną z nich jest najświeższy album grupy Ill Considered. We'll be right back. To tak a propos ulubionych saksofonów, ale też w ogóle najciekawszych jazzowych składów ostatnich lat, przynajmniej moim zdaniem. I to składów, które grają wyśmienite koncerty i potrafią świetnie improwizować. Zresztą w większości tej ich płyty składają się właśnie na improwizacji. Ill Considered, The Sleeping Eyes of the Phantom, to jest utwór z płyty Emergence. Jest to płyta, którą Ill Considered nagrało wraz z wiolonczelistą Robem Lewisem. No, to była tylko taka mała próbka, fragment albumu pełnego właśnie takiego dark jazzowego, często niepokojącego nastroju, więc jeśli ktoś z Państwa lubi takie nastroje, to zachęcam do tego oczywiście, żeby posłuchać w całości płyty, po szumach oczywiście, w towarzystwie mgły, na spacerze. To brzmi akurat w takich warunkach znakomicie. No to pora teraz nieco rozjaśnić antenę, a z pomocą przychodzi mi zespół Kokoroko. Tak, tutaj jest jeszcze taki mały haczyk, nietypowe zakończenie, ale jakby co, nic nam się tutaj nie zepsuło. Bardzo piękne zakończenie swoją drogą. Sweeter Than to jest nowy utwór zespołu Kokoroko. Nie ukazał się zresztą sam, bo jest elementem epki Get the Message. Jak to dobrze, że znowu nagrywają. Przyznam, że jestem wielką fanką ich takiej ciepłej, słonecznej muzyki. Trochę mi brakowało nowego materiału. Mam zresztą wrażenie, że od ich pierwszej i w zasadzie najnowszej płyty minęły przynajmniej 4 lata, a tu się okazuje, że tylko 2. Tak więc, jak słychać, czekałam niecierpliwie. Na szczęście epka jest i daje sporo radości. Saksofonowe tematy porzucamy na chwilę, żeby nie było monotonii, ale zostajemy przy muzyce z Wysp Brytyjskich nadal i przy artystach, którzy mają w sobie sporo takiej gospelowej wrażliwości. Myślę, że tej pani słuchaczom Białych Szumów nawet nie muszę przedstawiać. Me, know that I'm not broken. Ja wiem, że Klosol była tydzień temu, wiem, że często pojawia się w tej audycji, że była dzisiaj w rotacji, ale no właśnie wypuściła nowy utwór, więc nie mogłam takiej okazji przepuścić. Szczególnie, że jest to piękny utwór, zresztą słyszeli państwo sami. Fear When You Fly, piosenka, która po prostu wlewa nadzieję. Głos Klosol, no to jest taka wisienka na torcie i dopełnienie i cudowny element całości. No to niech nam teraz jeszcze wybrzmi jeden piękny soulowy głos. Tym razem będzie to jednak artysta, który debiutuje w szumach. Sarah B, czyli Callum Joshua Mower z Nowej Zelandii, z nową muzyką. Might as well be watching. Might as well be watching. We've been a sound of light. Might as well. Bodies will be loving. Live in a ground you lay for days to come back. Zgubić się z kimś. To kolejny dzień w długim hotelu bez wyjść. To kolejne drzwi, których się nie da otworzyć. Jestem na zawsze już chory w głębokim stadium psychozy. Wyklinam Boga, chociaż słyszę ciągle głos z drugiej strony. Mówi mi dosyć, daj mi być obojętnym. Daj mi się stoczyć, daj mi swoje lęki, swoje kompleksy, swoje złe prochy. Daj mi swoje wiersze i poniżenia. Daj mi kłopoty, daj mi żądzę zemsty. Ofiary zwierząt, płonące stosy. Daj mi ornamenty i odznaczenia. I daj mi sławę, nie dyskutuj ze mną, bo jesteś tylko jedną z zabawek. Moje

Znakomite zakończenie, znakomity nastrój. USO 9001 i Dance Macabre. Tak, taki sobie tytuł panowie z USO wymyślili. A płytę nagrywali w warsztacie stolarskim, stąd ten nietypowy pogłos. Jan Pieniążek na perkusji, Jan Gałusz na gitarze i Miłosz Pieczonka. To jest ten saksofonista, moim zdaniem jeden z najbardziej utalentowanych saksofonistów w młodym polskim jazzie. Mogą go jeszcze państwo kojarzyć na przykład ze składu Kosmonauci. No i dobre wieści są takie, że USO 9001 zagra na festiwalu Inside Seaside już w najbliższą sobotę w Gdańsku. Ja będę. Proszę się przyznać, kto jeszcze będzie. Wiem, że będzie na przykład jeden zespół ze świetnym saksofonistą w składzie. Nene Heroina. Szansa z ziemi nie wyrasta. Miasta nieco łaskawe została garstka. Na stan pod na nadgarstka. Kto ciebie zabił i co im kierowało? Mówki byłeś za nim. Schowałeś się na klatkach pomiędzy piętrami. Już się oduczyłem ranić. Łańcuszki na karki, chrome i zegarki. Chowam swoje kłamstwa w drogich lekarstwach. Autopilot, tempomat, Thermomix, mikrofala. Odkrzyć sobie łeb, skumaj co to fala. Nie pokona świat mnie, mając życie za smata. Ja je lubię tulić, szmat czasu minął od przemierzania ulic. Bez celu trochę ludzi, na celowniku mam mnie i swój budzik. Wybrali system, z którego ciężko się odmulić. Yeah. za mnie połamą. Zgasz mi dron. Nie płacz, jeśli pójdziesz nią sama. Tu nie jak my. Za mnie połamą. Zgasz mi dron. Nie płacz, jeśli pójdziesz nią sama. Tu nie jak my. Za mnie połamą. Zgasz mi dron. Jeśli pójdziesz nią sama, to nie jak my. Sam nie połamam. Zgasz mi drogę. Nie pójdziesz. Kolory. Tutaj akurat zielony, bo to jest fragment sesji Life in Three Colors, a utwór, który chwilę temu nam wybrzmiał na trójkowej antenie, to Mamut z udziałem Jana Tymoteusza, bardziej znanego jako Szczyl. Już w tę sobotę Nene Heroin zagra koncert w Gdańsku na Inside Seaside. No, przebieram nogami ze zniecierpliwienia. Fenomenalny, szczególnie koncertowo właśnie zespół. Tutaj na saksofonie akurat Piotr Chęcki, bo dzisiaj o saksofonistach mówimy całkiem sporo, to z okazji Dnia Saksofonu. A na koniec tej godziny szumów, bo kolejna jeszcze przed nami, mistrz saksofonu i klarnetu i genialny kompozytor Colin Stetson. When we were that what wept for the sea. I'm